दिल मेरा ले गई रे, मेरा दिल ओ कसम से मिल के वो हमसे कसम से मिलके वो हमसे लुत्फ दे गई रे, कसम से मिलके वो हमसे लुत्फ दे गई रे, दिल मेरा ले गई रे, मेरा दिल पहला आंखों का इजहार वो पहला आंखों का इजहार वो पहला भूले ना इकरार वो पहला वो प्यार की बारिशें वो यार की ख्वाहिशें मेरे रबा दिल मेरा रह गई रे, मेरा दिल मेरा ले गई रे, मेरा दिल जागे सोई सोई रात में जागे ए आओ सोई सोई रात में जागे सपनों की बारात में जागे वो ताजा धड़कने वो करवटे उलझने मेरा ले गया रे के वो हमारे।